جب اللہ جل مجد الکریم رحمت دیتا ہے، تندرستی ملتی ہے، کھویا ہوا مال واپس مل جاتا ہے، تو اب وہی آدمی جو اللہ کے حضور گڑ رہا تھا، جو دن رات دعائیں مانگ رہا تھا، وہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کبھی میں بیمار بھی تھا، وہ آدمی بھول جاتا ہے کہ کبھی مجھ پر یہ تکلیف بھی آئی تھی۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو تکلیف کے بعد رحمت دیتے ہیں، بیماری کے بعد تندرستی دیتے ہیں، اذا لہم مکر فی آیاتنا، تو وہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنا شروع کر دیتے ہیں، مذاق کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہی شخص جو گڑ گڑاتا تھا، وہی شخص جو کل تک اللہ کے حضور دعائیں مانگتا تھا، وہ آج اللہ جل مجد الکریم کی آیتوں کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ جب اللہ جل مجد الکریم کا کرم ہوتا ہے تو بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اللہ جل مجد الکریم کے خلاف باتیں بنانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ پھر اپنی عقل پر کہ میں نے یہ دعا کی تھی اس لیے میں تندرست ہو گیا، کھویا ہوا مال واپس مل گیا، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، بلکہ اپنی طرف وہ گھونسلے گھڑنے لگتا ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے جب تکلیف کے بعد ہم رحمت دیتے ہیں تو ہماری آیتوں سے مکر کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، وہ سب سے جلد ہو جاتی ہے۔ جب اللہ پکڑتا ہے تو پھر سویا ہوا آدمی اٹھتا نہیں ہے، چلتا پھرتا آدمی اس کو ایسا ہارٹ اٹیک ہوتا ہے کہ جو کل تک جو باتیں کر رہا تھا آج وہ خاموش ہو گیا۔ جو کہتے ابھی تو یہی باتیں کر رہا تھا، ابھی تو وہ یہ کام کر رہا تھا، کیا ہو گیا؟ اللہ کہتا ہے پھر میری جو تدبیر ہے خفیہ وہ اتنی جلد ہوتی ہے کہ کل تک جو اللہ رسول کی مخالفت کرتا تھا، گلیوں بازاروں میں ظلم و ستم کا بازار گرم کرتا تھا، آج وہی شخص بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، فالج ہو چکا ہے، آج وہ بول نہیں سکتا، آج وہ ہل نہیں سکتا، آج وہ چل نہیں، وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی کیا کرتا ہے، کیسے مذاق کرتا ہے، کیسے اللہ رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ تو یہ کرامن کاتبین جو ہیں، یہ ہمارے یعنی دائیں بائیں کندھوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، صبح شام اور رات جائے کوئی وقت ایسا نہیں کہ ہم دیکھ کریں، ہم برا کریں، جو بھی کریں، اللہ جل مجد الکریم کے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور کل قیامت کے روز وہ سب کچھ ہمارے سامنے پیش ہو جائے گا کہ کیا تم کرتے رہے، آج تو مذاق کرتے ہیں۔ آدمی اس دنیا میں بھی یعنی مذاق کی نازل میں جب بیٹھتا ہے تو کیسے کیسے مذاق کرتا ہے، لیکن بعد میں جب سوچتا ہے تو خود ہی پشیمان ہوتا ہے کہ میں نے کیا باتیں کر دی۔ تو اب تو پشیمانی یہ ہے کہ آدمی توبہ بھی کرتا ہے، آدمی پھر نیکی بھی کرتا ہے، لیکن قیامت کے روز جب نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا اور اللہ رسول کے ساتھ جو مذاق کیے ہوئے ہوں گے، اللہ رسول کے احکام کے ساتھ جو مذاق کیے ہوں گے، وہ جب سامنے آئیں گے تو اس وقت کا پھر اب کیا پچھتائے کیا ہو کہ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا مسئلہ بنے، اب پچھتانے کا کیا فائدہ، پچھتانا تو دنیا میں چاہیے تھا۔ اللہ کہتا ہے تمہاری ایک ایک چیز جو ہے وہ لکھی جا رہی ہے، اور ہمارے رسول یعنی ہمارے فرشتے جو ہیں وہ تمہارے مکر لکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو۔ خب اللہ بھی یسیرکم فی البر والبحر، کون اللہ؟ وہی اللہ کہ جو تمہیں خوشی اور تری میں چلاتا ہے۔ میرا غور و فکر کیجئے، اللہ جل مجد الکریم نے اتنی طاقت دے دی آدمی کو کہ کتنے بڑے سمندر کو مسخر کر دیا، سمندر کی تہ سے یہ کیا کیا چیزیں نکال رہا ہے، سمندر کے پانی کے اوپر جہاز اور کشتیاں چلا رہا ہے، اور کتنی جلدی سے یہ یعنی خشکی پر یہ سفر کر رہا ہے۔ سواریاں اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما دی، کبھی جو مہینوں میں سفر طے ہوتا تھا آج گھنٹوں میں سفر طے ہو رہا ہے۔ حتی اذا کنت فی الفلک، کہ جب تم کسی کشتی میں ہوتے ہو، وجرینا بہم بریحین طیبۃن، اور وہ اچھی ہوا انہیں لے کر چلے، جب کشتی میں آدمی سوار ہوتا ہے تو ہوا موافق ہو تو کتنی جلدی کشتی جو ہے وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتی ہے۔ تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب اچھی ہوا چلتی ہے فارغ بہا، اور وہ خوش ہوتے ہیں اس پر، جا اتحریف آسفن، اور پھر ایسی آندھی ان پر آتی ہے کہ آندھی کا جھونکا آتا ہے وہ جاہم ہوم الموجو من کل مکان، اور ہر طرف سے لہروں نے انہیں آ لیا. جب تک تو ہوا جو ہے وہ موافق چلتی ہے، جب تک تو کاروبار چل رہا ہوتا ہے، آدمی مزے سے زندگی بسر کر رہا ہے، اور جب اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے، جب ٹھوکر لگتی ہے، جب سمندر کے درمیان طوفان آتا ہے، جب کشتی موجوں میں گھر جاتی ہے، تو پھر کہتا ہے وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، پھر وہ گمان کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ اب تو ہم گھر گئے، اب یہاں اگر کشتی ٹوٹتی ہے، جہاز اگر تباہ ہوتا ہے تو تیر کر باہر تو نہیں جا سکتے. اور جب ہر طرف سے موت نظر آتی ہے، دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، تو پھر نئے اس کے بندے ہو کر اس کو پکارتے ہیں. اے باری تعالیٰ، جب موت سامنے آتی ہے پھر رب کے سوا کوئی نظر نہیں آتا، پھر وہ ساری کی ساری دانائیاں گم ہو جاتی ہیں، پھر ساری کی ساری باتیں اور اتنے اتنے بڑے دعوے جو ہوتے ہیں گم ہو جاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے جب ہر طرف سمندر میں پانی نظر آ رہا ہو، ہر طرف سے طوفان کی موجیں آ رہی ہوں، اور کشتی تو پھیڑے زندگی کی کھا رہی ہو، تو پھر آدمی پکارتا ہے اللہ جل مجد الکریم کو، اور کہتا کیا ہے، لئن انجیتنا من ہذہ، اے باری تعالیٰ اگر تو ہمیں اس سے بچا لے، لنکونن من الشاکرین، تو ضرور ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے. جب بھی آدمی بیمار ہوتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ اب زندگی کی دور کٹنے والی ہے، اب یہ کشتی ڈوبنے والی ہے زندگی کی، اب جب بیمار ہو جاتا ہے، جب ہر طرح سے مایوس ہو جاتا ہے، تو پھر عرض کرتا ہے باری تعالیٰ مجھے ایک مرتبہ اس بیماری سے نجات دے دے، مجھے ایک مرتبہ اس مشکل سے نجات دے دے، میں تیرا شکر گزار بندہ بن جاؤں گا، میں ہمیشہ تیری عبادت کیا کروں گا، میں تیرا ذکر کیا کروں گا. فلما انجاہم، لے کر ہم نے اس کو بچا لیا، اذا ہم یبغون فی الارض بغیر الحق، تو جب ہی وہ زمین میں بلا حق زیادتی کرتے ہوئے کرنے لگتے ہیں، یعنی جب تک وہ پکڑ میں ہوتے ہیں، تو بڑے پریشان ہو کر بڑے گڑ گڑاتے ہیں، جھک جاتے ہیں اللہ کے حضور. لیکن جب اللہ ان کو مصیبت سے نکالتا ہے، تو پھر وہی طور طریقے، وہی ظلم و ستم، وہ زمین میں نہ حق زیادتی اور سرکشی کرتے ہیں. دیکھیے کتنے آدمیوں کا جب کاروبار تباہ ہوتا ہے، پھر دعائیں کرانے آتے ہیں، جی میرا کاروبار تباہ ہو گیا، میرے لیے دعا کر دو، اچھا بھلا تھا بیمار ہو گیا، دعا کر دو. اب جب مال ہوتا ہے، دولت ہوتی ہے، صحت ہوتی ہے، تو اس وقت تو اللہ رسول یاد نہیں ہوتے، اور جب یہ زندگی ہچکولے کھانے لگتی ہے، تو پھر وہ دعائیں کراتے ہیں. اب پھر جب اللہ کرم نوازی کرتا ہے، تو پھر وہی سرکشیاں، پھر وہی بدتمیزیاں، پھر وہی بے حیائیاں، پھر اسی طریقے سے وہ انہی راستوں پر نکل چلتے ہیں، اور یاد نہیں رکھتے کل میری حالت کیا تھی، آج میں کیا کر رہا ہوں. یا ایھا الناس، اے لوگو، انما بغیکم علی انفسکم، یہ تمہاری زیادتیاں تمہاری اپنی ہی جان پر ہیں، اللہ کیا بگاڑ لو گے. اگر اللہ کے احکام نہیں مانتے تو یقیناً خود ہی پریشان ہوگے، ایک دن تمہیں اس پر پچھتاوا ہوگا، اپنی جان پر ہی ظلم کر رہے ہو، اللہ کا کیا بگاڑو گے. بے ساری دنیا اللہ معاف کرے، کوئی اللہ کی محاورت کرے تو اللہ کی کیا بادشاہی میں کمی آ جائے گی، اللہ کی یعنی تاریخ میں کمی آ جائے گی. تو جو آدمی کرتا ہے اپنا بھلا کرتا ہے، جو آدمی کرتا ہے اپنا برا کرتا ہے. اگر ساری دنیا نمازیں پڑھے گی تو اللہ کی بادشاہی بڑھ نہیں جائے گی، ساری دنیا اگر یعنی منکر ہو جائے گی تو اللہ جل مجد الکریم کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی. تو آدمی اچھا کرتا ہے تو اپنے لیے، برا کرتا ہے تو اپنے لیے، اللہ کا کیا بگاڑتا ہے، اللہ کے محبوب کا کیا بگڑے گا. تو کہا یہ تمہاری زیادتیاں تمہاری جان پر ہی ہے، متاع حیات دنیا، دنیا کے جیتے جی برت لو، فائدہ اٹھا لو جو اٹھانا ہے، کر لو جو کرنا ہے. ثم الینا مرجعکم، پھر ہماری ہی بارگاہ میں تم کو آنا ہے، پھر ایک دن ہماری ہی بارگاہ میں تم لوگ آؤ گے. فینبئکم بما کنتم تعملون، اور جو تم کرتے ہو ہم تمہیں بتا دیں گے. تمہارا ایک ایک عمل جو ہے، تمہارے کوتک جو ہیں، تمہاری زیادتیاں جو ہیں، تمہارے سامنے رکھ دی جائیں گی. کیا زندگی میں یہی کمایا تھا نا، اب دیکھو کتنی نیکیاں ہیں، کتنی برائیاں ہیں، کتنی کتنی راتوں کے رات، دن کے دن، مہینوں کے مہینے سیاہ ہیں تمہارے نام اعمال، کہاں کی ایک نیکی نظر آتی ہے. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیاوی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، آخر پھر اندھیری رات چھانے والی ہے، آخر یہ جوانی ٹوٹنے والی ہے، آخر یہ صحت جانے والی ہے، آخر یہ دولت چھننے والی ہے. حضرت سینا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان میں گئے تو کہا کہ اے قبروں ہم تمہاری تمہیں خبریں دیتے ہیں تم اپنی خبریں دو. تو قبر سے آواز آئی کہا کہ امیر المومنین جا ہماری خبریں ہیں. کہا جو تم نے اپنی خون پر کی کمائی سے مکان بنائے تھے وہ تمہارے غیروں نے قبضے کر لیے, تمہاری میراث تمہاری اولاد نے تقسیم کر لی, تمہاری بیویوں نے نئی شادیاں کر لی. آج دیکھو کہ دنیا میں اگر اللہ سے اوپر بھولے تھے تو آج جس کے لیے بھولے تھے وہ ایک بھی چیز تمہاری نہیں ہے. یہ ہے دنیا کی تمہاری خبریں, اب تم اپنی خبریں بتاؤ. قبر سے آواز آئی کیا امیر المومنین ہمارے حسن اس متی میں مل گئے, ہماری ہڈیاں چکنا چور ہو گئی, ہماری آنکھوں میں ہماری آنکھوں کے گلوں میں مٹی پڑ چکی ہے, اور آج ہماری قبر پر ہمارا کوئی بیٹا کوئی بیٹی کوئی ہمارے جاننے والا آتا نہیں ہے, کوئی ہمیں بخشتا نہیں ہے, کوئی ہمارے لیے نیکی نہیں کرتا. ہم یہاں آ کر یہ اب ہمیں سوچ آئی ہے کہ ہم دنیا میں بھولے بیٹھے ہوئے تھے. تو اللہ فرماتا یہ دنیا کی یعنی برتنے کی چیز ہے, فائدہ اٹھا جو تم کرتے ہو, ہم تمہیں ایک ایک عمل کا حساب تمہارے سامنے رکھ دیں گے. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسی ہے, کہاوت تو ایسی ہے, کما ان انزلناہ من السماء, جیسا کہ آسمانوں سے پانی نازل ہم نے کیا, ہم نے بارش نازل کی, فخ پالتا بہی نبات الارض, تو زمین سے اگنے والی چیزیں جو ہیں زمین ان سے بھر گئی, مما یاکل الناس والانعام, جب وہ گھنی چیزیں نکلی جسے آدمی کھاتے ہیں اور ان کے جانور چپائے کھاتے ہیں. اب دنیا کی ایک بہت ہی یعنی دلچسپ اور بہت ہی پیاری ایک کہاوت, ایک مثال اللہ جل مجد الکریم بیان کر رہا ہے کہ دنیا کی زندگی کیسے ہے. جیسے کہ ایک ویرانہ زمین ہے, اللہ جل مجد الکریم اس پر بارش نازل کرتا ہے, بارش کے بعد وہاں سے مختلف قسم کے رنگ کے پھول اور پھل اور جڑی بوٹیاں اور فصل اگتی ہے, اس سے انسان بھی کھاتے ہیں, اس سے جانور بھی کھاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها, جب حتی زمین اپنا زیور پکڑتی ہے. آپ دیکھیے زمین کی ہریالی اصل میں زمین کا زیور ہے, جہاں زمین پر ہریالی ہوتی ہے سبزہ ہوتا ہے کتنی پیاری لگتی ہے. تو کہا جب زمین پر ہر طرف ہریالی چھا گئی, وزینت, اور وہ آراستہ ہو گئی, ظن اہلھا انہم قادرون علیہا, تو اس کے رہنے والے مالک سمجھے کہ یہ ہمارے بس میں آ گئی. اب تو دیکھو فصل پکنے لگی, اب تو کھجورے پکنے لگی, اب تو یہ گندم, اب تو چاول, اب تو یہ ہر قسم کا پھل جو ہے پکنے لگا. آج نہیں تو کل ہم اس کو اتاریں گے, ہم اس کو بیچیں گے, ہم اس کو کھائیں گے. آدمی امیدیں لگا کر بیٹھ جاتا ہے, اس سال اتنے کی یعنی فصل ہوگی, اس سال اتنے لاکھ کی فصل ہوگی, یہ کروں گا, بیٹوں کی شادی کروں گا, کوئی کہتا میں حج کروں گا, کوئی کہتا ہے میں اتنے کی یہ ہوگی تو میں اتنی بلڈنگیں اور بنا لوں گا, اتنے گھر اور بنا لوں گا, اتنی گاڑیاں اور خرید لوں گا. ہر شخص جب اپنی کھیتی کو دیکھتا ہے تو گمان کرتا ہے اب تو یہ ہمارے قبضے میں ہے, جب وہ یہ گمان کرتا ہے کہ ہمارے بس میں آ گئی, ہماری قدرت میں آ گئی. آتا امرونا لیلن اور نہارن, اب رات کو یا دن کو اللہ کا حکم آتا ہے. فجعلناها حصیدا, تو ایسا اس کو کر دیا جیسا کہ کاٹی ہوئی فصل ہوتی ہے, اب پکی ہوئی فصل ہے. وہ سیلاب آیا ہر چیز بہا کر لے گیا, پکی ہوئی فصل ہے ابھی کاٹنے والی ہو گئی ہے. اب ادھر سے آندھی آئی اور ہر درخت گر گیا, ہر فصل جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی. کاللم تجنا بالامس, گویا کہ کل کو تھی ہوئی نہیں, ایسا کل تک تو آدمی اس پر یعنی منصوبے بنا رہا تھا, جب صبح اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے یہاں تو چیز ہی کوئی نہیں, ایسی جیسے بوئی نہیں تھی. وہ درخت الٹ جاتے ہیں, وہ زمین جو ہے ہریالی جو بہ جاتی ہے. تو دنیا کی مثال ایسے ہی ہے, آدمی جب جوانی پہ آتا ہے آدمی سمجھتا ہے اب ہر چیز میرے قابو میں ہے, اب میں جو چاہوں کھاؤں جو چاہوں کروں. جب انسان سمجھتا ہے کہ اب قدرت میرے ہاتھ میں آ گئی, جس کو چاہوں ظلم و ستم کروں, جس کو چاہوں بخش دوں. اور جب اولاد جوان ہوتی ہے تو باپ سمجھتا ہے اب میری فصل پک چکی, اب کون میرے ساتھ اونچی آواز سے بات کرے گا, اب کون میرے اوپر ظلم کرے گا. اور جب انسان اس مقام پہ پہنچ رہا ہے تو تو یہ ادھر سے بیماری آئی، وہ نوجوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ نوجوان بیٹا کاروبار کرتا ہوا اس جہان سے چل نکلا، اب وہ سمجھتا ہے، اور یہ دیکھیے مرنے کے بعد کتنی اچھی اتنی پیاری صورت ہوتی ہے، لیکن مرنے کے چند دن بعد بھول جاتی ہیں، کیسے تھے کیسے تھے، اب اسی گھر میں شادیاں بجتے ہیں جس گھر سے کل ایک جوان کا جنازہ اٹھا تھا، اسی گھر میں اب خوشیاں ہو رہی ہیں، اس گھر میں کل تک لوگ جو تھے اب زندگی کا جینے کا مزہ ہی نہیں رہ گیا، اتنا نوجوان خوبصورت بیٹا چل گیا، اسی گھر میں ٹی وی چلتا ہے، اسی گھر میں تماشا ہوتا ہے، اسی گھر میں ہنسی کھیل ہوتی ہے، جیسا کہ آنے والا اس دنیا میں آیا ہی نہیں تھا۔ بھول جاتے ہیں لوگ آدمی کو، کملا کہتا ہے یہ بالکل ایسی ہی دنیا کی مثال ہے جیسے زمین کی مثال ہے، جب فصل اگتی ہے زمین خوبصورت لگتی ہے، جب اولاد جوان ہوتی ہے گھر خوبصورت لگتا ہے، لیکن جب بیماری آتی ہے تو جن بازوؤں پر کل تک وہ ہاتھ کرتا تھا آج وہی بازو قسم میں لپٹے ہوئے وہ قبر میں جا رہے ہیں، کل تک جن کے اوپر وہ کرتا تھا آج پورے محلے پورے شہر پورے گاؤں میں مجھ سے کوئی اونچی آواز سے بات کرنے والا نہیں، وہ آئی اللہ کی طرف سے امتحان آیا اور پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ چلا گیا، کتنے کتنے لوگ ماتا ہو گیا، یہ زلزلہ آ گیا، لاکھوں انسان رات کو سو صبح کو اٹھ نہیں سکے، یہ بیماری آ گئی، یہ سیلاب آ گیا، کتنے آدمی ہیں جو پانی میں بہ جاتے ہیں، تو کہا جو جب اللہ کی طرف سے امتحان آتا ہے تو ایسا جیسا کل تک کوئی تھا ہی نہیں، کہ جن کے لیے آدمی یعنی جن کے بغیر دیکھے بغیر رات گزرتی نہیں تھی، لوگ کھانا نہیں کھاتے تھے، اب وہ شکلیں بھی بھول جاتی ہیں کہ اس دنیا میں کوئی آیا تھا نہیں تھا، کذالک نفصل الآیات لقوم یتفکرون، اللہ کہتا ہے ہم تو کھول کھول کر آئے تھے، اس لیے بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ غور و فکر کریں، کچھ لوگ اس میں سوچ و بچار کریں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کو کیا بنا دیا ہے، تو دیکھیے کتنی پیاری اور دلکش اللہ جل مجید کریم نے مثال دی، ہم ہر روز دیکھتے ہیں، ہم کتنے آدمیوں کو دیکھتے ہیں کہ جو زمین پر باغ بوتا ہے اور جب وہ باغ پکنے پہ آتا ہے آندھی آتی ہے سب کچھ بھسم ہو جاتا ہے، وہ لگا ہوا پھل گر پڑتا ہے، اور وہ آدمی جس نے وہاں سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں روپے لگائے تھے ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے، تو یہی آدمی کی مثال ہے، آدمی گناہ کرتا کرتا کس مقام تک جاتا ہے، اتنے میرے سہے ہو گئے، اتنی میری کوٹھیاں ہو گئی، اتنی میری ہسلیاں ہو گئی، اتنی میری بسیں چل رہی ہیں، اتنے میرے ملازم کام کر رہے ہیں، لیکن جب آدمی وہ سب کچھ ادھر ہے اور آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، بسیں بھی چل رہی ہیں، کارخانے بھی چل رہی ہیں، جو چلانے والا تھا جو بنانے والا تھا وہ نہیں چل رہا، وہ دنیا سے چل گیا ہے، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے یہ چند دن کی زندگی ہے، یہ چند دنوں کی حیاتی ہے، اس پر میں اس لیے مثالیں دے رہا ہوں، غور و فکر کرو میں تمہیں کس طرح بلا رہا ہوں، لوگوں تم کس طرح جا رہے ہو، اللہ جد الا دار السلام، اللہ تو تمہیں ہمیشہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے، یہ زندگی کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں کی، یہاں اچھے سے اچھا چلا گیا، یہاں برے برا چلا گیا، یہاں سے بڑے سے بڑا چلا گیا، چھوٹے سے چھوٹا چلا گیا، میں تو تمہیں اس گھر کی طرف بلا رہا ہوں جس کے پھل کبھی ضائع نہیں ہوں گے، جس کی رونقیں جو ہیں وہ کبھی بے رونق نہیں ہوں گی، جس میں اللہ جل مجد الکریم کی رحمت جو ہیں وہ کبھی کم نہیں ہوں گی، یہ دار السلام، یہ جنت، یہ اللہ جل مجد الکریم بیان فرماتا ہے، یہاں کے باغ اجڑ گئے، یہاں کے گھر ویران ہو گئے، یہاں کی بنی ہوئی کوٹھیاں گر پڑی، یہاں کے چلتے ہوئے دریا جو ہیں وہ سب خشک ہو گئے، یہاں سے اڑتے ہوئے پھل جو تھے وہ سب کے سب خشک ہو گئے، میں تمہیں اس گھر کی طرف آ رہا ہوں جہاں کی نعمتیں بڑھتی ہی جائیں گی، یہاں سے کبھی کوئی ہریالی کم نہیں ہوگی، یہاں سے رب کی رحمتیں جو ہیں وہ کم نہیں ہوں گی، تو اس لیے اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے اللہ تمہیں پکارا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، میں یہ شاہ اللہ صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے اسی سیدھی راہ پہ چلا دیتا ہے، جن لوگوں کو للذین احسن الحسنى بھلائی والوں کو بھلائی ہے، وہ زیادہ اور اس سے بھی زائد ہے، جو بھلائی کرتا ہے جو نیکی کرتا ہے اللہ نیکی کے بدلے میں نیکی دیتا ہے، لیکن صرف نیکی کے بدلے نیکی نہیں، وہ زیادہ اللہ جل مجد کریم کرم نوازی کرتا ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، ایک بدلے دس دیتا ہے، ایک کے بدلے ستر دیتا ہے، اور بعض اوقات ایک کے بدلے سات سو دیتا ہے، اور بعض اوقات بغیر حساب کے دے دیتا ہے، اللہ کہتا ہے اللہ صرف نیکی کا بدلہ نیکی نہیں دیتا کسی کو، یہ اپنے اپنی نیت، یہ اپنے اپنے خلوص کا معاملہ ہے، ایک سو آدمی ایک حصہ میں کھڑا ہے، ایک امام کے پیچھے ایک ہی نماز پڑھ رہا ہے، یعنی 20 لاکھ آدمی ایک ہی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، ایک ہی جگہ جا کر چنکر مار رہا ہے، ایک ہی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، لیکن وہ کوئی تو وہ ہے جو ایک حج میں وہ کروڑوں درجے لے گیا، اور کوئی وہ ہے کہ جو اسی جگہ طواف کر رہا ہے لیکن خالی ہاتھ گیا تھا خالی ہاتھ واپس آ جاتا ہے، کوئی وہ ہے کہ ایک حج کرنے جاتا ہے اور لاکھوں حجوں کے سواد لے کر آ جاتا ہے، کوئی وہ ہے کہ اسی صف میں کھڑا ہے اور کتنی نمازوں کا حساب اس کے پلے میں باندھ دیا جاتا ہے، کوئی وہ ہے کہ سجدہ تو سبھی نے ایک عبادت کے پیچھے کیا، ایک اپنے سجدے میں رب کا دیدار کر رہا ہے اور ایک اپنے سجدے میں دنیا کو سوچ رہا ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے نیکی کو تو میں نیکی کے بدلے دیتا ہوں لیکن میں کرم نوازی بھی کر دیتا ہوں، میں اس کا خلوص دیکھتا ہوں، میں اس کی محنت دیکھتا ہوں اور اس کے محنت اور خلوص کے بدلے میں اس کو زیادتی بھی عطا کر دیتا ہوں، وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ، اور ان کے منہ پر چڑھے گی نہیں سیاہی، قیامت کے دن وہ جو لوگ نیکی کرنے والے ہیں، وہ جو لوگ صحیح عمل والے ہیں، قیامت کے روز ان کے چہرے سیاہ نہیں ہوں گے، کاتا رنگ نہ تو ان پر سیاہی ہوگی وہ نہ پلا تن اور نہ ہی خواری ہوگی، قیامت کے روز نیکوں کے چہرے صحیح لچیدہ شخص جو ہیں وہ ان کے چہرے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوں گے، الائکہ اصحاب الجنت، یہ جنت والے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، والذین کسبوا السیئات، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کمائی برائیاں کی ہیں تو اٹھتے بیٹھتے برائی کرتے ہیں، جن کی زندگی بے حیائی میں گزر رہی ہے جب سے ہوش والی وہ بے حیائیوں میں ہی اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں، جب سے ان کے ہاتھ میں کچرگی کی چیز آئی ہے انہوں نے ہمیشہ ظلم و ستم ہی کیا ہے، وہ لوگ جو آج تک یعنی برائی میں ہی زندگی گزار دی، نماز نہیں آتی، رمضان آیا پتہ نہیں ہے، پیسے ہیں حج نہیں ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، شراب ہے، جوا ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، بدتمیزی ہے، تاب الذین کسبوا السیئات، جن لوگوں نے برائیاں کمائی، جزاء سیئتا بمثلہا، اس کا برائی کا بدلہ اسی کے مثل ہے، یہ بھی اللہ کا رحم ہے، یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کرم نوازی ہے اللہ جل مجد الکریم کی، کہ اللہ جل مجد الکریم نے برائی کا بدلہ تو ایک دیا، اچھائی کا بدلہ ساتھ ہو بغیر حساب کے بھی دے دیا، لیکن برائی کا بدلہ ایک برائی، وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ، اور چڑھے گی ان کے چہرے پر ذلت، قیامت کے روز چہرے ان کے سیاہ ہو جائیں گے، ان پر گرد و غبار پڑا ہوا ہوگا، وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ، اور اللہ سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، جنہوں نے زندگی میں کسی کی بات مانی نہیں ہے، کسی اچھے کے پاس بیٹھے نہیں ہیں، کسی دبی کسی ولی سے دوستی لگائی نہیں ہے، کسی نیک آدمی کے ہاتھ میں ہاتھ دیے ہی نہیں ہے، بچانے ان کو کون آئے گا، تو اللہ جل مجد و کریم نے نشانی بتا دی، جنتی لوگوں کے چہرے قیامت روز جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، ان سے نور نکل رہا ہوگا، اور گناہگاروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، سینا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جہاں آیت کریمہ آئی نا، یوم تبیض وجوہم یوم تسود وجوہ، اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے اور کئی چہرے کالے سیاہ ہو جائیں گے، ان پر گرد و غبار پڑی ہوگی، تو کہا جن کے چہرے سفید ہوں گے ہم اہل سنت، وہ اہل سنت ہوں گے، اہل سنت کے چہرے قیامت کے روز الحمدللہ چمک رہے گے، ہر طرف سے نظر آ رہے ہوں گے، اور بدعتی بدعقیدہ لوگوں کے چہرے جو ہیں ان پر سیاہی چڑی ہوگی، اور وہ پریشانی کے عالم میں جو قیامت کے دن اپنے مددگار ڈھونڈیں گے، لیکن ان کے مددگار تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، یہ الحمدللہ سید عقیدہ لوگوں کے مددگار، دیکھیں نا یہاں اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی کون ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں، کون جن کے چہرے سیاہ ہیں، یعنی جن کے چہرے سیاہ ہیں ان کو اللہ سے بچانے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کو بہت سارے لوگ جو ہم کے مددگار بن جائیں گے، کہیں ارے آقا آ گئے، کہیں صدیق اکبر آ گئے، کہیں مولا علی آ گئے، کہیں غوث اعظم آ گئے، کہیں خواجہ اجمیری آ گئے، کہیں داتا گنج بخش علی حجویری آ گئے، کہیں حافظ قرآن آ گئے، کہیں اولیاء آ گئے، کہیں شہدا آ گئے، تو سارے کے سارے ان الحمد للہ رب العالمین، جس چاند بھی طلوع نہ ہو اور بادل بھی چھائے ہوئے ہوں، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہو، کچھ نظر نہ آئے، تو کہاں ان بد عقیدہ اور بے عمل بد عمل لوگوں کے چہرے یوں ہوں گے جیسی رات اندھیری رات کا ٹکڑا ہوتا ہے، سارے چہرے ہو جائیں گے، اولئک اصحاب النار، یہ جہنمی لوگ ہیں، ہم فی خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، ویوم نحشرہم جمیعا، اور جب ہم اس سب کو اٹھا کر لائیں گے ثم نقول للذین اشرکوا, پھر ہم کہیں گے مشرکوں کو مکانکم, اپنی جگہ ٹھہرو, انتم و شرکاؤکم, تم اور تمہارے بت جن کو تم اللہ کا شریک ٹھہرا رہے تھے. فزیلنا بینہم, تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے. وقالا شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون, اب وہ جن کو پوجا کرتے تھے وہی کہیں گے تم نے ہمیں نہیں پوجا. اب دیکھیے جن پر سہارا تھا, اگر وہی آدمی چھوڑ جائے تو کتنا بڑا دکھ ہوتا ہے, جس کے لیے آدمی جھوٹ بولے, جس کے لیے آدمی ساری دنیا کو چھوڑے, عدالت میں جا کر وہی خلاف گواہی دے دے تو آدمی کی کیا حالت ہوگی. تو جن کو وہ پوجا کرتے تھے وہی کہہ دیں گے کہ انہوں نے ہمیں نہیں پوجا. اگر کہیں بھی تو پوجنے والے بھی جہنم میں, جن کو پوجا جا رہا ہے وہ بت بھی جہنم میں جائیں گے. تو جب وہ انکار کر دیں گے تو اب کتنی رسوائی ہوگی, کرے جن کے لیے ہم نے اللہ رسول کو چھوڑا تھا اب وہی ہمارا ساتھ چھوڑ رہے ہیں. فکفا باللہ شہیدا بیننا وبینکم, تو اللہ کافی گواہ ہے ہم نے اور تم میں, یعنی مسلمانوں میں اور کافروں میں, کافی ایک اللہ ہی گواہ ہے. ان کنہ ان عبادت کم کا لگا سلیم, کہ ہمیں تمہارے پوجنے کی خبر نہ تھی. یا وہ جن کو پوجا جا رہا ہے وہ کہیں گے کہ دیکھو ہمیں ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے, ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی تم ہمیں پوجتے ہو, ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. بتوں کو کیا پتا ہوگا کہ ہمارے ساتھ کوئی کیا کر رہا ہے, ہمیں کوئی پوج رہا ہے یا ہمیں کوئی گرا رہا ہے, ہمیں کوئی توڑ رہا ہے یا ہمیں کوئی بنا رہا ہے. بتوں کو تو قطن کسی قسم خبر بھی نہیں ہے. قبل کل نفس ما اسلفت, یہاں ہر جان بانٹ لے گی, پہچان جائے گی جو آگے بھیجا ہے, ہر شخص کو اپنے کیے کا پتہ چل جائے گا. میں دنیا میں جو عمل کیا تھا وہ سب اس کے سامنے آ جائے گا, اور کمائی جو ہے جو ساری کی ساری وہاں اس کے سامنے آ جائے گی. آپ غور و فکر کیجئے, ایک آدمی اپنی ساری کمائی جو ہے وہ بینک میں جمع کراتا جائے اور وہ اپنی طرف سے تو سمجھے کہ میرے کروڑوں اربوں ہو گئے, لیکن کوئی ایسا معاملہ چلے کہ وہ بینک ہی دیوالیہ ہو جائے, یا ایسا معاملہ چلے کہ کوئی دشمن وہاں سے چرا لے. اب جب جس کے سہارے اس نے سب کچھ چھوڑا تھا وہاں سے بھی کوئی پیسہ نہ ملے تو اس کی کیا حالت ہوگی. تو جو کمایا وہ آگے گیا, اور آگے جب نامہ اعمال ملے گا تو سارے صفحات جب سیاہ کے سیاہ ہوں گے, جب گناہ ہی گناہ ہوں گے, ہر صفحے پر جب لکھا ہوگا کہ ہر رات اس نے کہاں گزاری تھی, ہر دن اس نے کہاں گزارا تھا, تو پورے کا پورا جو لکھا ہوا ہوگا وہ سارے کا سارا سامنے آ جائے گا. تو اب انسان کی وہاں کیا حالت ہوگی, وردو اللہ, اب وہ اللہ کی طرف پھیرے جائیں گے. مولا ہم الحق, جو سچا مولا ہے ان کا. دنیا میں تو کئی مولا بنے پھرتے ہیں, کئی مالک بنے پھرتے ہیں, یہ پیش ہوں گے. وَدَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانَتْ تَرُمْ, اور دنیا میں بڑھ بڑھ کر باتیں بنایا کرتے, اب سب بھول جائیں گے, اب وہ باتیں یاد نہیں رہیں گی, ہم یہ کر لیں گے ہم وہ کر لیں گے. دنیا میں آدمی کیا کچھ نہیں بنا کرتا, بڑی بڑی باتیں آپ ان لوگوں کے پاس بیٹھ کر دیکھیں, ایسی باتیں کریں گے آدمی حیران ہو جاتا ہے. وہ بھی دیکھ لیں گے قیامت کے روز کیا ہوگا, ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, ہمیں پتا ہے. تو معاذ اللہ استغفر اللہ, یہ جتنے بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں قیامت کے روز سب یہ باتیں ان سے یعنی گم ہو جائیں گی, سوچ بھی نہیں ہوگی اب ہم یہاں کیا کہیں. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں, اب دنیا میں بڑھ بڑھ کر باتیں کرنے والوں, اللہ رسول کے خلاف یعنی منصوبے بنانے والوں, اللہ رسول کے دین کے خلاف چلنے والوں, یہ دنیا میں تو تم بڑا کچھ کہا کرتے تھے, دنیا میں تو بے قانون بناتے تھے, دنیا میں تو بڑی سوچیں رکھتے تھے, اب ہم یہ کریں گے اب ہم وہ کریں گے. ہم دین کے بارے میں آج جو کچھ ہمارے ساتھ مسلمان نام نہاد خود کر رہے ہیں, اور جو یہود و نصارہ کر رہے ہیں, آج ہر شخص بڑھ بڑھ کر باتیں بنا رہے ہیں. جی یہ یا ہم لوگ جو ہیں ہم تو جی سیدھے سادے مسلمان ہیں, یہ قرآن میں سے معاذ اللہ استغفر اللہ, تو کئی ایسے گروہ پیدا ہو گیا, یہ ایسی آیتیں ہی چھوڑ دیں جن میں جہاد کا ذکر آتا ہے, یہ معاذ اللہ استغفر اللہ کو مضامین لکھے جانے لگے. تو قرآن تو ایک دہشت گردی پھیلانے والی کتاب ہے معاذ اللہ استغفر اللہ, اور مسلمان کہہ رہے ہیں دیکھو جی اب جہاد کی آیتوں کو کم پڑھا جائے, اب یہ یہود نصارہ کی جو مخالفت میں آتے ہیں ان کو کم پڑھا جائے. یہ نام نہاد اپنی دنیاوی چند دن کی زندگی عزت سے گزارنا چاہتے ہیں, اگر یہود و نصارہ آج ناراض ہو گئے تو ہماری زندگی اہیرن ہو جائے گی. ارے زندگی آئش سے بھی گزرے گی تو کتنے سال تک گزر جائے گی, مرنا تو ایک دن ہے. مرنے کے بعد ان کو کہاں سے پکارو گے، کہاں سے یہود و نصارہ کو لاؤ گے؟ تو جب اللہ کے حضور جائیں گے تو کہا یہ میرے دین کے خلاف جتنی باتیں بھی کرتے تھے سارے کے سارے بھول چکے ہوں گے، اور بھول جائیں گے میرے سارے باتیں کل من جار جو کمن سمائے والے ارد، اے دنیا سے ڈرنے والو، اے یہود و نصارہ کے سامنے جھکنے والو، پوچھو تم سے کون سا رزق دیتا ہے، کیا امریکہ رزق دے رہا ہے، کیا تمہیں روس رزق دے رہا ہے، پوچھو ان سے کون تمہارا رازق ہے، دنیا اور سامان سے کون تمہیں رزق دیتا ہے، امن جمل کشتنا والا سارا کون مالک ہے تمہارے کانوں اور آنکھوں کا، اللہ جل مجد کریم نے تمہیں آنکھیں دی ہیں، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں رزق دے رہا ہے، کون ہے، ومن یخرج الحی من الميت للحی، اور کون زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اے دنیا سے شیطان کے پیچھے بھاگنے والو، دنیا داروں سے ڈرنے والو، دنیا کے سامنے دین اور ایمان بیچنے والو، اپنے یعنی دین کے ساتھ مذاق کرنے والو، ذرا ان سے پوچھو تو صحیح، رزق کس کا کھاتے ہو، آنکھیں کس نے دی ہیں، کان کس نے دیے ہیں تمہیں، یعنی کس نے ایک پانی کے قطرے سے پیدا کر دیا تھا، کون زندہ کو مار کے قبر میں لے جائے گا، تو جب سب کچھ تو رب کرتا ہے تو ڈرتے اس کے دشمنوں سے ہے، اور بھی تو ان کے دشمنوں سے امن کی مانگ رہے ہو، وہ من یدبر الامر، یہ کون تدبیر کرتا ہے، اس کو شکست ہو گئی، اس کو فتح ہو گئی، یہ مر رہا ہے، یہ جی رہا ہے، اس کو عزت مل گئی، اس کو ذلت مل گئی، کون کر رہا ہے، کیا یہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ کافر کے ہاتھ میں ہے، کیا یہ فرعون اور ابو جہل کے ہاتھ میں ہے، کہا جب یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو چند دن کی اس تم شکست یا ذلت سے کیوں گھبرا رہے ہو، کیوں تم لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے ہو، فاسا یقولون اللہ، کہیں گے تو یہی، ہاں جی رزق تو اللہ دیتا ہے، ہاں جی ہمیں کان آنکھ تو اللہ نے دیے، ہاں جی اللہ جل مجد کریم زندہ کرتا ہے مارتا ہے، مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، فقل افلا تتقون، تو پھر اس سے ڈرتے کیوں نہیں، ڈرتے تو تم اوروں سے ہو، کبھی اللہ کے ڈر سے نماز نہیں پڑھی، کبھی اللہ کے ڈر سے روزہ نہیں رکھا، امریکہ کے ڈر سے نیندیں جو ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، ظالم کے ڈر سے راستے بدل لیتے ہیں، ظالم کے ڈر سے اپنے نام بدل لیتے ہیں، لیکن اللہ جس نے سب کچھ دیا اس سے تو تم لوگ جو ہو ڈرتے نہیں ہو، افلا تتقون، کیوں نہیں تقوی اختیار کرتے، کیوں نہیں تم ڈرتے، فذلکم اللہ ربکم الحق، یہ تمہارا رب ہے سچا جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، تو حق بنتا ہے اسی رب کی اطاعت کی جائے، حق بنتا ہے اسی رب کے سامنے جھکا جائے، اسی کو مانا جائے، اس کے دشمنوں سے نہ ڈرایا جائے، فماذا بعد الحق، تو حق کے بعد کیا ہے، الا الضلال، شعیب گمراہی کے حق کے آگے کیا آئے گا، مکے کے آگے کیا ہے، جیسا آدمی کہتے ہیں بھائی جب مکے کے آگے چلے گا، رب کا گھر چھوڑ دیا تو آگے تمہیں کیا ملے گا، اللہ کو چھوڑ کے جن کے پاس تم بھاگ رہے ہو، جن کافروں سے تفریق مانگ رہے ہو، اور جن کے نام جن سے ڈرتے ہوئے تم اسلام کے قوانین تبدیل کر رہے ہو، کیا لوگ اللہ کے بعد گمراہی ہی گمراہی ہے، حق کے بعد تو شرمی فانا تصرفون، کہاں اندے پھرتے ہو، کہاں بھاگ رہے ہو، کہاں مسلمانوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا، جب مان رہے ہو اللہ ہمارا ہے تو پھر اللہ جل مجد الکریم سے کیوں نہیں تم ڈرتے، کیوں ادھر ادھر بھاگ رہے ہو، کدال کا حق تک کلمات رب دیتا، یہ یوں ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی بات، الم نہیں فاسقو، فاسقوں پر، یہ فاسق ہے، اللہ رسول کی حدیں توڑنے والے ہیں، اللہ نے حجت قائم کر دی ہے، انہم لا یؤمنون، وہ نہیں لائیں گے، جو رب سے نہیں ڈرتے، جو کافروں سے ڈرتے ہیں، تو اللہ کہتا میں نے اپنی حجت تمام کر دی، اب یہ ظالم ایمان لانے والے نہیں ہیں، کل حل من شرکائکم من یبدو الخلق ثم یعیدہ، کہہ دیجیے ان مشرکوں سے، کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے کہ جو پہلے بنائے اور اس کے بعد پھر دوبارہ بنائے، جیسے پہلے انسان کو بنایا پھر مارے گا رب، مارنے کے بعد پھر زندہ کرے گا، کیا جن کو تم پوجتے ہو کیا وہ بت بھی ایسا کر سکتے ہیں، تو یقیناً نہیں کر سکتے، قل اللہ، تو محبوب تم ہی کہہ دو کہ یہ پہلے بھی اللہ نے ہی زندہ کیا، بعد میں بھی اللہ ہی بتائے گا، جب الخلق وہ بناتا ہے افضل ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ بھی بنائے گا، فانا تفکون، کہاں اوندے پھرتے ہو، جس نے پیدا کیا زندگی اسی کے ہاتھ میں ہے، کیوں تم بتوں کے سامنے جھکتے ہو، کیوں تم غیروں سے ڈر رہے ہو، جس نے پیدا کیا زندگی اسی نے دینی ہے، اور اگر مارنا ہے تو پھر بھی اسی نے جگانا ہے، بھائی مرنے کے بعد رب نے جگانا ہے تو پھر رب سے ڈرنا چاہیے. کل حل من شرکائکم من یہدی الی الحق، کہہ دیجئے محبوب اے مشرکو کیا تمہارے بتوں میں سے کوئی ایسا ہے جو تمہیں حق کی دعوت دے دے، حق کی راہ دکھا دے؟ کل اللہ ہو، کہہ دیجئے تو کہ اللہ یہدی للحق، حق کی راہ دکھاتا ہے. افمن یہدی الی الحق، تو کیا جو حق کی راہ دکھائے، احق کو ان یتبع، تو کیا اس کے حکم پر چلنا چاہیے، ام من لا یہدی، یا اس کی راہ نہ ماننی چاہیے، الا ان یہدا، جب تک وہ راہ نہ دکھائے. سنا لکم، تو کیا ہو گیا تمہیں، اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا جو راہ حق دکھاتا ہے اس کو تو چھوڑتے ہو اور بتوں کی طرف تم بھاگتے ہو. تو اس کے جو خود ہی راہ نہ پائے جب تک کہ اللہ راہ نہ دکھائے، فمالا تم، کیا ہو گیا تمہیں؟ اس پاس تم کیسا حکم لگاتے ہو، کیسا بچوں کو تم نے خدا بنا لیا ہے، کیسا تم کافروں کے پیچھے بھاگ رہے ہو. جو اللہ کا حکم ہے اللہ ہر چیز عطا کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ اللہ کی مانی جائے. فما جب کبھی وہ اکثر ہوں اللہ ذنا، ان میں سے اکثر تو نہیں چلتے مگر اپنے گمان پر، اپنے خیال پر، یوں کریں گے تو یوں ہو جائے گا، یوں نہ کریں گے تو یوں ہو جائے گا. تو یہ گمان پر چلنا یہ تو عقل مندوں کی نشانی نہیں ہے. عقل مند جو ہیں وہ تو سیدھی راہ ہدایت پر چلتے ہیں، وہ یوں اور اگر اور مگر کی باتیں نہیں کرتے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانتے ہیں. وہ اس میں یہ نہیں سوچتے کہ اگر فلان راز ہو گیا تو کیا ہو جائے گا، فلان راضی نہ ہوا تو کیا ہو جائے گا. تو کہا کیسے تم حکم لگاتے ہو؟ اکثر لوگ جو ہیں وہ ظن پر، وہ گمان پر چلتے ہیں. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، تو جو گمان ہے یہ حق سے کبھی بھی غنی نہیں کرتا، حق سے کبھی بھی بے پرواہ نہیں کر سکتا. گمان شک جو ہے وہ حق کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا. رب حق ہے، یہ باطل ہیں. رب کا حکم حق ہے، ان کی باتیں باطل ہیں. تو جو حق ہے اسی کا دامن پکڑنا چاہیے، اسی کے پیچھے چلنا چاہیے. ان اللہ علیم کو جانتا ہے. وما کان ھذا القرآن ان یفترا من دون اللہ، اور یہ قرآن کی یہ شان نہیں کہ اپنی طرف سے کوئی بنا لے، من دون اللہ، اللہ کے اطارے کے بغیر. ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ہاں وہ اگلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. و تفصیل الکتاب لا ریب فی، اور جو کچھ اس میں لکھا ہوا اس کی تفصیل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں. من رب العالمین، یہ اللہ جل مجد الکریم کی طرف سے ہے، کائنات کے رب کی طرف سے ہے. لوگوں قرآن میں شک کرنے والوں، آج کبھی تو کافر شک کرتا تھا، کبھی تو مشرک شک کرتا تھا، آج مسلمان شک کر رہا ہے. تو کہا اگر اے مشرکو، اگر اے کافرو تمہیں اس پر شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں، یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو اللہ جل مجد کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ لوگوں اگر یہی بات ہے، ہم لوگوں کو کیا یہ کہتے ہیں اپنی طرف سے بنا لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف سے بنا لیا. قل، اے محبوب فرما دیجیے، فاتو بسورۃ من مثلہ، لاؤ ایک سورت اس قرآن کی مثل لے آؤ. ودعو من استطعتم، اور بلا لو جبھی تمہاری مدد کر سکتا ہے. من دون اللہ، اللہ کے سیکھا سوا. ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو، اے لوگو اگر تم اس معاملے میں سچے ہو، تم کہتے ہو اللہ جل مجد کریم نے یہ قرآن نہیں اتارا بلکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو فرمایا پھر سورت لے آنا اس جیسی. لیکن دنیا 14 صدیاں 15 صدیاں گزر گئی، آج تک اللہ جل مجد کریم کا، آج تک قرآن کا یہ چیلنج موجود ہے، آج تک کوئی ایک سورت اس قرآن کی طرح نہیں لا سکا. یہ اعجاز ہے قرآن کا، یہ معجزہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ قدرت ہے اللہ جل مجد کریم کی کہ کہا لاؤ ایک سورت لے آؤ اس قرآن کی مثل. اگر تم کہتے ہو کہ یہ اللہ جل مجد کریم کا نہیں ہے، اگر تم اپنے کام میں سچے ہو، جاؤ قرآن کی مثل ایک سورت لے کر آؤ. بل کذب، بلکہ اسے جھلایا. بے لم یحیط بعلم، جس کے علم پر قابو نہ پایا. کئی جاہل لوگ ہیں اس کو نہیں جانتے، اس کا انکار کر دیتے ہیں. ارے انکار تو اس بات کا ہو جس کا آدمی جس کا اول آخر کو جس کا علم محیط ہو وہ جانتا ہو, تو جس کو علم ہی نہیں جو اتنا علم ہی نہیں تو اس پر انکار کرنے کا کیا معنی؟ تو کہا وہ قرآن کو جانتے نہیں ہیں, دل جانے انہوں نے انکار کر دیا, قرآن کے علم کو انہوں نے احاطہ نہیں کیا اور انکار کر دیا. یہی حال ان لوگوں کا ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار کرتے ہیں. بھائی یا تو آقا جیسا علم لے آؤ یا آقا سے بڑھ کر علم لے آؤ, وہ تب کہ تمہاری بات ہو. جب آقا جیسا علم نہیں تو بڑھ کر کیسے ہوگا؟ تو اب یعنی ایک کلاس کا ٹیچر جو ہے وہ تو بتا سکتا ہے یہ بچہ کتنے علم میں ہے, یہ کتنا ہے. ٹیچر تو ایک بچہ اس کا تو نہیں بتا سکتا کہ ٹیچر کے پاس کتنا علم ہے, یہ امتی اس کر بتاتا ہے نبی کے پاس کتنا علم ہے. نبی اس بات کو جانتا ہے, نبی اس بات کو نہیں جانتا. تو کہا جس کا علم محیط ہے وہ بات کرے, جو آج کی بات کل کی بات آج نہیں جان سکتا وہ کیا کرتا ہے؟ تو وہ ظاہر جو اللہ کے نبی کے علم کا اعتراض کرتے ہیں, کہا کیا تم نے اللہ کے نبی کے علم کا احاطہ کرے تو جانتا ہے نبی, یہ نہیں جانتا اور اتنا علم ہے اتنا علم نہیں ہے. تو کہا ان لوگوں نے دن جانے اللہ جل مجد کریم کے قرآن کا انکار کر دیا, حالانکہ ان کو اتنا علم تھا ہی نہیں. بلما جاتی ہوں تعبیر, اور ابھی انہوں نے اس کا انجام بھی نہیں دیکھا, جو قرآن کا ابھی نزول بھی پورا نہیں ہوا, ابھی اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں اور پھر بھی اس کا انکار کر رہے ہیں. کذالک کذب الذین من قبلہم, تو ان سے پہلے لوگوں نے ایسا کیا تھا, کفار مکہ سے پہلے فرعونیوں نے نمرودیوں نے کافروں نے ایسا ہی کیا تھا. فانظر کیف کان عاقبت الظالمین, تو دیکھو ان ظالموں کا انجام کیسا ہوا تھا, کہاں چلے گئے وہ. کہ اللہ کے کلام کو جھٹلانے والے, اللہ کے انبیاء کو جھٹلانے والے, نیکی کو جھٹلانے والے کہاں چلے گئے؟ کوئی ایک شخص آج کیا نظر آ رہا ہے؟ بڑے بڑے فرعون کہاں گئے, نمرود کہاں گئے, بڑے بڑے حمان کہاں گئے, ابو جہل ابو لہب اتنا شدہ وغیرہ کہاں گئے, اتنے اتنے بڑے ظالم بادشاہ کہاں گئے؟ کہا جنہوں نے پہلے بھی جھٹلایا ان کی عاقبت بھی دیکھو کہ کیسے ان کی عاقبت ہوئی, ان ظالموں کا انجام کیسے ہوا. وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ, اور کچھ وہ ہیں جس قرآن پر ایمان لاتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ, اور ان میں سے کوئی وہ ہے جو ایمان نہیں لاتا. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ, اور تیرا رب ہے محبوب مفسدوں کو سب سے زیادہ جانتا ہے, فساد مچانے والوں کو تیرا رب زیادہ جانتا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم سے دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں مفسدوں سے نہ بچائے, ہمیں ایمان والوں سے بنا دے, ہمیں ایمان والوں کے ساتھ شامل کر دے, مفسدوں سے بچا لے, ہمیں ان میں سے نہ بنائے, بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں سے, قرآن پاک کے ماننے والوں میں سے, قرآن پاک کے پڑھنے والوں میں سے اللہ جل مجد الکریم ہمیں بنا لے. وما علیہ الا البلاغ المبین. شبلی بھائی پلیز تشریف لائیں, ایک ناشریف ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ العظیم سوال و جواب کا سلسلہ انشاءاللہ 12 بجے تک جو ہے وہ جاری رہے گا.